telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 29 lipca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie potwierdzili, że planują zwiększyć obecność swoich wojsk w Polsce. Kolejny dzień liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 500. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że na statystyki rzutują ogniska w kopalniach. Na koniec szczegóły obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej. Szykuje się wielkie widowisko na Stadionie Narodowym. Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec 12 tysięcy żołnierzy. Nieco ponad połowa z nich wróci do kraju, pozostali zostaną przeniesieni do innych krajów europejskich, poinformował amerykański sekretarz obrony Mark Esper. Jako nowe lokalizacje wymienił Włochy i Belgię, powiedział też o planach zwiększenia rotacyjnej obecności wojsk USA w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Szef Pentagonu poinformował, że jednym z celów przegrupowania wojsk amerykańskich w Europie jest wzmocnienie południowo-wschodniej flanki NATO. Dlatego część sił lotniczych zostanie przeniesiona z Niemiec do Włoch. W Wielkiej Brytanii pozostaną wojska lotnicze w sile 2,5 tysiąca żołnierzy, które miały być przeniesione do Niemiec. Poza tymi krokami i porozumieniem w sprawie sił rotacyjnych ogłoszonym przez prezydentów Trumpa i Dudę w 2019 roku, planujemy również rotację w Polsce głównych elementów nowo utworzonego 5. Korpusu, gdy tylko Warszawa podpisze porozumienie o stacjonowaniu wojsk amerykańskich i umowy o współudziale w kosztach. Szef Pentagonu podkreślił, że przegrupowanie wojsk amerykańskich w Europie wzmocni potencjał odstraszania Rosji. Esper dodał, że pierwsze ruchy wojsk rozpoczną się już za kilka tygodni, a realizacja całego planu zajmie lata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało przed południem o ponad 500 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 12 kolejnych osób. Najwięcej nowych zakażeń jest na Śląsku, ponad 180. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że na ogólną liczbę nowych zakażeń w kraju mają wpływ ogniska w 3 kopalniach. Powtarzamy, że ze Śląska jeszcze do końca tego tygodnia w raportach będzie dość dużo przypadków zakażenia koronawirusem, ponieważ cały czas trwają badania przesiewowe. Wczoraj zakończyły się badania w Silezji, dzisiaj i jutro jeszcze trwają badania w kopalni Bielszowice, stąd do końca tego tygodnia będą jeszcze raportowane pozytywne przypadki, więc musimy się spodziewać, że tych zakażeń będzie w Polsce około 400 do 500. Do tej pory w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 44 tysięcy osób. Zdecydowana większość z nich już wyzdrowiała. Brytyjski rząd może wkrótce nałożyć kwarantannę dla kolejnych krajów. Mimo protestów Madrytu po wprowadzeniu obowiązku dwutygodniowej izolacji dla przybyszów z Hiszpanii, administracja Borisa Johnsona stawia sprawę jasno. Wiemy, co robimy, trzymamy się dotychczasowej strategii. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Belgia i Luksemburg to kraje, którym najpilniej przygląda się teraz brytyjski rząd. Times pisze, że kolejne decyzje mogą być ogłoszone w każdej chwili. Nie będziemy siedzieć z założonymi rękami, mówi z kolei informator Politico. Na liście jest też Chorwacja, choć tu zagrożenie oceniane jest jako mniejsze. Skończyły się obostrzenia, pogoda zrobiła się piękna. Niestety wielu ludzi pomyślało, że wirus sobie poszedł, ale tak nigdy nie było. On cały czas tu jest. Mówi BBC Margaret Harris, rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia. Anonimowy współpracownik Borisa Johnsona tłumaczy Daily Mail, że premier, tu cytat, jest bardzo zmartwiony, widząc, co dzieje się za granicą i że obawia się, że za 2 tygodnie w Królestwie będzie podobnie. Nie ustają rządowe apele o noszenie maseczek i zachowywanie dystansu społecznego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 15 sierpnia, wieczorem, płyta Stadionu Narodowego po raz kolejny zmieni swoje przeznaczenie. Tym razem przeniesiemy się w czasie o 100 lat, do 1920 roku. To właśnie wtedy rozegrała się jedna z najważniejszych w historii w dziejach polskiego oręża, Bitwa Warszawska. Na konferencji dotyczącej widowiska multimedialnego poświęconego stuleciu bitwy była Agnieszka Drążkiewicz. Prawie 7 tysięcy metrów kwadratowych płyty Stadionu Narodowego w połowie sierpnia zmieni się w wielkie pole bitwy. Wyrośnie olbrzymia scenografia. Po jednej i drugiej stronie powstaną okopy polskie i bolszewickie. Chcieliśmy przekazać, iż historia nie jest czymś dalekim, odległym. Chcieliśmy połączyć w tym widowisku przeszłość z teraźniejszością. Mówiła współorganizatorka widowiska Marzena Małecka. Obecny na konferencji wicepremier minister kultury Piotr Gliński przypomniał z kolei, że pokaz będzie tylko jednym z wielu wydarzeń zaplanowanych na 15 sierpnia. Defilada wojskowa, także takie wydarzenia jak premiery filmów specjalnie przygotowanych, czy otwarcie Wielkiego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. roku. Premiera pokazu odbędzie się dokładnie w stulecie bitwy, a między 20 a 23 sierpnia widowisko będzie pokazywane w wersji skróconej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To jeszcze dodajmy, że patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grazdowski. Odwoływali tylko po to, by teraz zmienić formułę i ogłosić wszystko od początku. Chodzi o żużel. Międzynarodowa Federacja Motocyklowa ogłosiła nowy, oficjalny kalendarz tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata i drużynowych Speedway of Nations. Żużlowa Grand Prix liczyć będzie 8 turniejów i rozegrana zostanie w systemie 4 dwudniowych zawodów. A gdzie? No jak na żużlu, to głównie w Polsce. Najpierw Wrocław, potem Gorzów, na chwilę Praga i Toruń na koniec. W sumie 8 dni jeżdżenia na żużlu. 2 godziny temu mówiłem o potwierdzeniu transferu Katarzyny Skorupy do zespołu Radomki. 150 meczów w reprezentacji polskiej siatkówki. Udział w igrzyskach, zdobyte mistrzostwa Włoch, Turcji, Azerbejdżanu, Polski i tak dalej. To musi być wzmocnienie dla zespołu. A skąd taka decyzja? Tak samo jak sytuacja na świecie jest nadzwyczajna. Tak samo nadzwyczajnie świecie. Ja miałam inne plany, klub miał inne plany i sytuacja pandemiczna pokrzyżowała nam je, delikatnie mówiąc. Radomka potrzebowała rozgrywającej, a ja potrzebowałam zagrać pełny sezon. No i to było na dzień dzisiejszy najlepsze rozwiązanie. Sytuacja na świecie jest tak niepewna, Polska wydaje mi się niezłą opcją na zagranie całego pełnego sezonu. Hubert Hurkacz, Iga Świątek i Magda Linet są na liście startowej turniejów WTA i ATP w Nowym Jorku. Początkowo te turnieje miały odbywać się w Cincinnati, ale z powodu epidemii zostały przeniesione do Nowego Jorku i będą próbą generalną przed US Open. Magda od dłuższego czasu jest w Stanach Zjednoczonych, dopiero do Stanów polecą Hurkacz i Iga Świątek. Czy opłaca się organizować ciekawe mecze piłkarskie? Wszyscy wiedzą, że tak. Te fakty tylko to potwierdzają. Portugalskie media, powołując się na szacunki ekonomistów, wskazują, że organizacja turnieju finałowego piłkarskiej Ligi Mistrzów w stolicy ich kraju może przynieść gospodarce około 50 milionów euro. Do Lizbony powinno przybyć ponad 16 tysięcy kibiców z Europy. Ciekawe tylko, w tej sytuacji, jaką mamy, co te 16 tysięcy kibiców ze sobą do Lizbony przywiezie. O sporcie znowu za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro mało chmur, tylko na północy i krańcach południowo-wschodnich. Przejściowo zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą do 18-20 stopni na północy, 22-24 w centrum i w Sudetach. Do 25-26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. A... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Wszyscy teraz pytają, co dalej? No jak co dalej? Dalej trzeba grać w lotto i wygrywać. Odwiedź punkt lotto i graj. Twoje gry czekają. Skorzystaj z szansy na miliony. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone, słuszny wybór. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. same dziury, szczura zjada drugi szczur. Co za dzień, och co za dzień. Nikt nas nie rozumie, zresztą my ich też. Komu to potrzebne, w radiu leci Johnny Cash. Co za dzień, och co za dzień. Zachowam się jak facet, gdy kobieta rzuci mnie. Na okład mam altatę, w aresztach kto to wie. Co za dzień. Deszczą sleje z góry, rzeka spada z gór. W chmurach widać dziury, szczura zjada drugi szczur. Co za dzień, och co za dzień. Nikt nas nie rozumie, zresztą my ich też. Komu to potrzebne, w radiu leci Johnny Cash. Co za dzień, och co za dzień. Zachowam się jak facet, gdy kobieta rzuci mnie. Na okład na maltasę, w aresztach kto to wie. Co za dzień. Tak, dzisiaj słuchając programu trzeciego uczestniczyłem, jadąc tutaj w dyskusji, czy państwo lubią szanty. Taki temat pojawił się również i na naszej antenie. W związku z tym od razu zapowiadamy, że zaczynamy w Szczecinie od zespołu Emerald i jest to dojrzała propozycja z naszej strony i zaproszenie na za tydzień, bo grupa nagrała nowy album i jest czego posłuchać, a ponieważ łączą z nas, z nimi miłe stosunki, będziemy mieli również i dla państwa podarunki w postaci paru egzemplarzy. W związku z tym proszę uzbroić się w cierpliwość. To informacja na dobry początek, a teraz już zaczynamy. Zaczynamy od polowania. Mówiliśmy o tym, że przy okazji poprzedniej edycji klubu folkowego i piosenek o koronowanych głowach, że Szkoci, gdy książę Jakub miał wylądować, no, wzniecając powstanie, przechytrzyli Anglików, mówiąc, że to nie zbrojenia i nie jakieś poruszenie wojskowe, a po prostu przygotowują się do polowania. Jak to się skończyło? Wiadomo, najpierw Szkoci polowali na Anglików, a później Anglicy na Szkotów. Z tego okresu już pochodzi ta piosenka. He chalk of ice by them land and he chalk of ice by them. Your thoughts are my spoken, your doctrine Simon Blim. You will heal, you will heal. Your doctrine Simon Blim, you will heal. He chalk of ice by them land and he land and he chalk of ice by them land and chalk of ice by name, your faults are less proclaim, your doctrines are on blame, you will hear, you will hear, your doctrines are on blame, you will hear. What is right and what is wrong, by the law, what is right and what is wrong, by the law, what is right and what is wrong, a short sword all along, the weak arm and the strong. Yeah. So let your schemes alone, and all the rising sun, and leave a man undone to his fate, to his fate, and leave a man undone to his fate. In charge of my life, learn the deal, learn the deal. In charge of my life, learn the deal. In charge of my life, your faults are a spotless. Francuska grupa, nierzadko szantowa, w ten sposób rozpoczęła kolejne wydanie naszego trójkowego klubu folkowego. Dzisiaj w składzie Agnieszka Łukasiewicz za sterami, Olka Budka w roli nagonki wraz z Wojciechem Ossowskim, a z tą nagonką zaraz się wyjaśni. Pozostańmy jednak na początku jeszcze w Szkocji, bo poruszyliśmy ważny temat, powstanie narodowe, no i wielka narodowa klęska, która zmusiła Szkotów do zmiany wielu upodobań, ba, do zmiany trybu życia, bo można rody szkockie, nawet te najmożniejsze, które poparły Stuarta, musiały szybko zmienić okolice i ukrywały się albo wysoko w górach, albo gdzieś na wysepkach, albo poszarpanym wybrzeżu. Nie było tam dobrych warunków do życia, w związku z tym, powiedzmy kolokwialnie, klepali biedę. Klepali do tego stopnia, że sami sobie wytwarzali ubrania z tweedu. Tweed właśnie klepie się pałkami, by zaimpregnować. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jak się impregnuje tweed, ale to przy okazji pieśni pracy jeszcze ten temat wypłynie. Natomiast teraz Capy Cayley o wygnańcach, czyli na temat, a później pieśń pracy. Again.

o wygnańcach. Cupcake, a później pieśń pracy, często wykonywana podczas domowego wyrobu tweedu. I od razu powiem, że tę materię impregnuje się w ten sposób, że polewa się ją obficie moczem, a następnie okłada kijami. I ponieważ materiał rozłożony jest na długiej, wąskiej ławie, nie chodzi o to, by nie zaimpregnować kolegi. Stąd też i muzyka, która wyznaczała rytm tej pracy i mogliśmy posłuchać, jak to się działo. Jeśli chodzi o tamtejsze obyczaje, to powiem tylko, że Szkoci zostali dotknięci dość wysokim podatkiem, który król angielski nałożył na nich, myśląc o tym, że gdy pozbędą się nadwyżki finansowej, nie będą opłacali wrogiego mu księcia Stuarta. W związku z tym podatki rosły, ale Szkoci mimo wszystko odkładali te swoje grosiki i wysyłali do Francji dla swojego prawowitego, jak myśleli, króla. W związku z tym jeszcze bardziej popadali w biedę, dzielili zapałki na cztery części i inne rzeczy i stąd też kawały o ich skąpstwie i oszczędności. Taki mają wrogi angielski rodowód. Anglicy po prostu się z nich wyśmiewali. To tyle, jeśli chodzi o Szkotów, a my już do nagonki. Ole, jako się rzekło, już w niej jest, a reszta państwa może uczestniczyć w naszym polowaniu na stronie facebookowej Klub Folkowy. Prosimy o dołączenie, a teraz o mnie z Holandii, I Don't Speak Human, czyli no, o zwierzaczkach. Deep within the shadows, I'm the hungry wolf you fear. But I can see that you're the only evil creature here. Before you came, we lived in peace, but you have brought us death. I sing my pain up to the moon, but it's a waste of breath. 'Cause I don't speak human, you can't understand what I'm saying. I don't speak human, you can't understand what I'm saying. Upon a wing of flying thing, to you I seem so small. But I look down on what you've done, my raven's eye sees all. You people like a cancer grow, destroying all you see. And 7 billion mutant monkeys won't. I don't speak human, you can't understand what I'm saying. I don't speak human, you can't understand what I'm saying.

Już jesteśmy w Afryce i kolejny utwór w klubie folkowym przypomina nieco strukturą naszą piosenkę 10 z Karii Beauforta, w której Bosman zmaga się z płaszczem, rozpina, by w każdym refrenie znów móc ten płaszcz zapiąć. Kolejna pieśń wiedzie nas do Afryki Południowej, do terenów pustynnych, które zamieszkują lwy, no i pewna mieszkanka Hotentotka. To jedna z najstarszych grup ludzkich. Natknęła się na równie sędziwego lwa i no, można powiedzieć od słowa do słowa, zaczyna się awantura. Lew, który jest głodny, chce babcię pożreć, babcia stara się mu przeszkodzić. Toczą walkę, ale ponieważ są leciwi, to przy każdym refrenie muszą odpoczywać. No, a później zabawa zaczyna się na nowo. A wszystko to na Kalahari. Hey! Sędziujemy na remis z delikatnym wskazaniem babci. 9 minut dzieli nas od godziny 20, a zatem jeszcze przed przerwą, a propos naszej nagonki, proszę o czujność, bo wypadki się zdarzają i właśnie kolejna piosenka o tym jak zabili Janiczka zamiast jelenia. Thank you.